سورة المرسلات. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع. اللہ بازارے مہربان جے نالے سا شروع چنگن گھلندڑ ہیرن جو قسم آہی پوئے زور سا لگن وارن واہن جو قسم آہی ऐं ककरनि खे खांजड़नि पखेड़ींदड़ वाहुनि जो कसम आहे पोइ ककरनि खे हिक ॿिए खां जुदा कंदड़ वाहुनि जो कसम आहे पोइ वही आणींदड़ मलाइकनि जो कसम आहे जे उज़र विञाइण लाइ या डेॼारण लाइ वही आणींदा आहिनि त बेशक जंहिं ॻाल्हि जो अव्हां खे अंजाम ॾिजे थो सा ज़रूर थियणी आहे. وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين. پوءِ جڏهن تارا ميٽي ڇڏبا ۽ جڏهن آسمان چيربو ۽ جڏهن جبل اڏائبا ۽ جڏهن پيغمبر ٺهرايل وقت تي گڏ ڪبا تڏهن ثابت ٿيندو ته پيغمبرن کي ڪهڙي ڏينهن لاءِ ترسايو ويو فيصلي جي ڏينهن لاءِ ۽ توکي ڪهڙي شيء ڄاڻايو त फ़ैसिले जो ॾींहुं छा आहे. उन ॾींहुं कूड़ भाइजड़नि लाइ ख़राबी आहे. अलम नुहलिक الاولین ثم نتبعهم الاخرین كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين. أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ ويل يومئذ للمكذبين. پهرين کي هلاك نه ڪيو اٿون ڇا وري ان کان پوءِ پوين کي انهن جي پٺيان آڻيندا آهيون ائين ڏوهارين سان ڪندا آهيون ان ڏينهن ڪوڙ ڀائندڙن لاءِ خرابي آهي. اوهان کي خسيس پاڻي مان نه بڻايو اٿون ڇا پوءِ ان کي هڪ پختي هند ۾ رکيوسون هڪ مقرر وقت تائين پوءِ بڻاوت ۾ پورو ڪيوسون جو اسين چڱي سگھ وارا آهيون ان ڏينهن ڪوڙ ڀائندڙن لاءِ خرابي آهي. الم نجعل الارض كفاتا احياء وامواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين. زمين کي ماپائڻ واري نہ ڪي اٿو ڇا جو جيرن ۽ موئن کي ماپائي ऐं ज़मीन में ऊचा जबल कयासूं ऐं अव्हां खे मिठो पाणी पीआरियोसूं उन ॾींहुं कूड़ भाईंदड़नि लाइ ख़राबी आहे. इंतलिकू إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين تیو ویندو تہانے جہ دوزخ کی امی کوڑو بھائندا ہوا تے داہ ونجو چیبن تتن شاخن واری چھاں وڈا ونجو نہ تھدی چھاں ہوندی اے نہ باہے جے تو کھاں بچائیندی بے شک وا باہے ماری جیڈیوں چنگو اچھلیندی آہے جن توہے ہیڈا اٹھا ہن ان ڈیہ کوڑ بھائندڑن لائے خرابی آہے هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين وہ ڈیہ اہو آہے جنہ میں نہ ڳالھائیندا ۽ نہ کی کھین موکل ڈبی تہ کو عذر بیان کن ان ڈیہ کوڑ بھائندڑن لائے خرابی آہے یہ فیصلے جو ڈیہ آہے اواں کے اگن کے گڈ کیو سوں پوئے جے کدے اواں کے بچڑی رت کرنی آہے تا منہ جے حق میں رتھو ان دیہ کوڑ بھائندڑن لائے خرابی آہے ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون بے شک پرہیزگار چھاون ۽ چشمن میں ہوندا ۽ جنہ جن سما گھرندا تہ جن سجے میون میں ہوندا چیبن تہ چنگا کم کندا ہو تہ کرے خوش تھی کھاؤ ۽ پیو بے شک اسیں نیکن کے ایں بدلو ڈیندا ہوں ان ڈیہ کوڑ بھائندڑن لائے خرابی آہے اے کوڑ بھائندڑو دنیا میں تھوڑی دیر کھائی وٹھو ائی آسودہ رہو بے شک اویں ڈوہاری آہیو ان ڈیہ کوڑ بھائندڑن لائے خرابی آہے ائی جڈیں کھین چئجے تہ نماز پڑھو تہ نماز نہ پڑھندا ہن ان ڈیہ کوڑ بھائندڑن لائے خرابی آہے پون قرآن کھاں پوئے کیڑی گال تے ویسا رکھندا